telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 kwietnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy na Śląsku mieli do wieczora ponad 200 interwencji w związku z silnym wiatrem. Nowe terapie w ginekologii, onkologii, kardiologii oraz chorobach rzadkich znalazły się na nowej liście leków refundowanych. Izraelski parlament przyjął ustawę wymierzoną w telewizji Al Jazeera. Premier Izraela chce ją zamknąć. Ponad 200 razy w związku z silnym wiatrem interweniowali strażacy na Śląsku. Głównie usuwali powalone drzewa i zabezpieczali elementy elewacji budynków. Najwięcej interwencji strażacy prowadzili w powiatach bielskim i mieście Bielsko-Biała, powiecie cieszyńskim i żywieckim. Działania polegały przede wszystkim na usuwaniu przewróconych przez wiatr drzew z posesji i jezdni oraz zabezpieczaniu uszkodzonych elementów elewacji. Mówiła Aneta Gołębiowska ze Straży Pożarnej. W wyniku awarii będących skutkiem wichury do niektórych odbiorców na południu regionu nie dociera prąd. Gdzieniegdzie naprawy potrwają do jutra. W całym kraju Straż Pożarna miała ponad 500 interwencji. Najmocniej wiało w południowej części kraju. Na Podhalu drzewa przewrócone przez wiatr zabiły 5 osób. Na liście leków refundowanych, która weszła dzisiaj w życie, znajdują się 33 nowe terapie. 7 z nich dotyczy leczenia chorób onkologicznych, 26 chorób nieonkologicznych, w tym 8 chorób rzadkich. Nowe programy lekowe dotyczą m.in. terapii w zakresie ginekologii, onkologii, kardiologii oraz chorób rzadkich. Barbara Góra. Minister zdrowia Izabela Leszczyna podkreśliła na konferencji prasowej, że to największe rozszerzenie list refundacyjnych od 2012 roku. Rzeczywiście pobiliśmy rekord. Mamy 33 nowe terapie lekowe. Minister przedstawiła dwie tak zwane listy polskich leków. To, na co czekał polski przemysł farmaceutyczny, tak zwana lista polskich leków. A właściwie dwie listy. Będzie refundowana nowa terapia w przypadku zaburzeń lipidowych u pacjentów pediatrycznych oraz rozszerzone będą wskazania do jej stosowania u dorosłych. Barbara Góra, Polskie Radio. Izraelski parlament przyjął ustawę uprawniającą rząd do tymczasowego zamykania w kraju zagranicznych stacji telewizyjnych, które uzna za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Krótko po przyjęciu przepisów premier Benjamin Netanyahu zapowiedział, że z Izraela nie będzie już nadawać katarska telewizja Al Jazeera. Zgodnie z przyjętym prawem każdy nakaz zdjęcia zagranicznej stacji telewizyjnej z anteny musi w ciągu 24 godzin trafić do sądu, a ten w ciągu 3 godzin decyduje, jak długo nakaz ma obowiązywać. Ustawa stanowi, że nakaz obowiązuje przez 45 dni, o ile sąd nie postanowi inaczej. Al Jazeera to stacja katarska, którą Izrael wielokrotnie oskarżał o manipulowanie prawną na korzyść Hamasu. Na Łotwie od dzisiaj nie wolno korzystać z hulajnogi elektrycznej, jeśli nie jest ona zarejestrowana. Łotewskie władze zdecydowały się na zmiany przepisów dotyczących elektrycznych hulajnóg, ponieważ rośnie liczba osób, które coraz częściej z ich powodu doznają różnych obrażeń. Rejestracja jednośladu jest obowiązkowa i można jej dokonać na stronie internetowej Łotewskiej Dyrekcji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego lub osobiście. Po przedstawieniu odpowiedniej dokumentacji technicznej właściciel pojazdu otrzyma naklejkę z numerem rejestracyjnym. Należy ją umieścić w widocznym miejscu. To nie jedyna zmiana. Od dzisiaj na Łotwie w życie wchodzą też przepisy, które nakładają na osoby poniżej 17 roku życia obowiązek noszenia kasku i odzieży ochronnej podczas jazdy hulajnogą. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Legia Warszawa pokonała 3-1 Górnika Zabrze w ostatnim meczu 26. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Wcześniej Widzew Łódź wygrał również 3-1 z Koroną Kielce. W innych dzisiejszych spotkaniach Lech Poznań zremisował 0-0 ze Stalą Mielec, a Puszcza Niepołomice 1-1 z Radomiakiem Radom. Liderem pozostaje Jagiellonia Białystok. Teraz Żużel. Dominik Kubera wygrał finał rywalizacji o Złoty Kask. Zawodnik Motoru Lublin wyprzedził Kaspra Woryny z Włókniarza Częstochowa i Przemysława Pawlicza. Kozielskiego z falubazu Zielona Góra. Troszeczkę było loterii z tym wszystkim odnośnie równań toru i tak dalej, bo bardzo dużo wody było lane i to nie pomagało. Ja miałem dużo też szczęścia, no bo miałem dobry numer startowy do tych warunków, które panowały, więc niezmiernie się cieszę, bo zdobyłem złoty kask i tak naprawdę już mam 3 w kolekcji, mam brązowy, srebrny i złoty, więc jestem niesamowicie dumny. Podsumował Kubera, impreza była jednocześnie memoriałem Jerzego Szczakiela. Tej nocy zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu, na południu lokalnie burze. Na termometrach będzie przeważnie od 9 do 12 stopni. W ciągu dnia miejscami opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem, a wysoko w Tatrach samego śniegu. Na termometrach będzie od 8 stopni na wybrzeżu i w obszarach podgórskich przez 13 w centrum, do 17 na krańcach wschodnich. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Drodzy Państwo, od razu na wstępie, nie nabieram Was na żaden prima aprilis. Naprawdę w dniu dzisiejszym mija 62. rocznica istnienia naszej jazzowej trójki. Myślę zresztą, że nie ja pierwszy dzisiaj o tym wspominam. Dokładnie 1 kwietnia 1962 roku po raz pierwszy na antenę wypłynęły te nasze dźwięki, ale jakiś malkontent mógłby się zastanawiać, a cóż to za jubel, 62. rocznica, tak trochę nierówno, więc mam dla Państwa i rocznicę bardzo równą, okrągłą 60. Tyle właśnie lat trwają moje kontakty z trójką. No i dzisiaj na początek chciałbym Państwu co nieco o tych wstępnych takich naszych relacjach poopowiadać. A zaczęło się od tego, że ówczesny nasz szef zasadniczy, czyli Mateusz Święcicki, zlecił nam nagranie kilku utworków i proszę bardzo, oto jeden z nich. To był Polish Jazz Quartet, czyli ja na saksofonie, Wojtek Karolak fortepian, Staszek Zwierzchowski kontrabas i Andrzej Dąbrowski perkusja. Byliśmy wtedy po 8-miesięcznej trasie po Niemczech i po Francji, po gigantycznych koncertach w naszych filharmoniach narodowych, słowem rozegrani można powiedzieć do ostatka. Być może to było powodem, że otrzymaliśmy propozycję zarejestrowania niniejszych taśm. Ale widzicie Państwo, wtedy zwyczaje były troszkę inne niż dziś. taśmy rejestrowało się na dwóch zasadach. Albo archiwalne, albo nie. I oczywiście to, co dotyczyło nas, to nie były taśmy archiwalne, to były taśmy przeznaczone do jednego użytku, czyli nagrywaliśmy, ktoś to puszczał na antenę, po czym należało to skasować i amen, do widzenia, więcej śladu nie ma. A to jak państwo widzicie, ja jednak dysponuję tymi nagraniami. No cóż, sprawa jest prosta. Oczywiście chcielibyśmy dla własnej przyjemności zachować taki dokument jak nasze pierwsze trójkowe nagrania. Ktoś nam to ułatwił, przegrywając co na magnetofonik, a potem te nagrania z trójki zniknęły, a ja jednak długie lata je miałem. No i szczerze mówiąc, już po nie pamiętam jakim czasie z kolei ja zrobiłem prezent trójce i przegrałem te moje kasetowe nagranka na poważną taśmę w radiu. Ale z tymi archiwaliami bywało i różnie. Na przykład nie wiem, czy wiecie, że wszystkie, jakie by nie były, nagrania Sekstetu Komedy były właśnie niearchiwalne i wszystkie powinny były zniknąć natychmiast po nagraniu. Tymczasem ciągle krążą po rynku i to bardzo liczne. Nie wiem, chyba jest ich 20 kilka. No oczywiście wszyscy wtedy mieliśmy ten sam problem, czyli jeśli co miesiąc idzie audycja, a my nie wiem, czy zdążymy nagrać następną, może trzeba będzie skorzystać z któregoś z tych starszych nagrań i je po prostu powtórzyć. Więc za ogólną zgodą i tak cichcem, żeśmy te wszystkie komedowskie nagrania pochowali i to na tyle dobrze, że zostały do dziś. Ale wróćmy jednak do tego Polish Jazz Quartetu. Drodzy państwo, chciałbym przedstawić w tej chwili jeszcze jeden taki utworek, który też uległ skasowaniu i potem odtworzeniu z mojej strony. To jest ballada, która nosi tytuł Jeden Krok Bliżej, a przypomnę raz jeszcze, że grają Wojtek Karolak fortepian, Staszek Zwierzchowski kontrabas, Andrzej Dąbrowski perkusja i ja. Mm-hmm. No i aż trudno uwierzyć, że to nagranie ma już 60 lat, a narodziło się właśnie tutaj, w naszej kochanej Trójeczce. Trzeba przyznać, że potem Trójka zaczęła się ośmielać coraz bardziej. Tych nagrań było coraz więcej, nie tylko naszych oczywiście. Różni ciekawi jazzmeni pojawiali się ni stąd, ni zowąd w trójkowych studiach i realizowali swoje najnowsze pomysły. I tak doszło wreszcie do sytuacji, że to się wszystko rozbuchało potwornie. Nawet trudno sobie wyobrazić, ile nagrań wychodziło z redakcji trójkowych, a ile nagrań z różnych innych. Żeby było śmieszniej, one wszystkie przecież trafiały w to samo miejsce, do centralnej fonoteki i były równie dostępne dla wszystkich programów, a jednak istniało coś w rodzaju piekielnej konkurencji między głównie Trójką i Jedynką. Kto zrobi czegoś więcej? Kto zrobi coś ciekawszego? Kto kogo bardziej zaskoczy? Nie wiem, skąd się takie rzeczy brały, ale się brały. Na przykład wszystkie nagrania z zespołu Chałturnik były inicjowane przez Trójkę, aż do ostatniusieńkiego, jakie zostało wykonane. Wszystkie nagrania Grand Standard Orkiestry były również realizowane przez Trójkę. Ale studio jazzowe Polskiego Radia, to już zupełnie interes, to leżało w gestii pierwszego programu, ale kiedyś Janek Borkowski, zarządzający Trójką, zaproponował mi, a gdybyśmy tak przy okazji tego studia jazzowego nagrali taki jeden ładunek, parę utworków, które były przeznaczone by właśnie dla Trójki, ale które miałyby nieco inny charakter, nie taki wściekle awangardowy, a troszkę funkowy, troszkę elektryczny, jednym słowem to, co się ludziom podobało. No oczywiście, że przystąpiliśmy do takiej propozycji, tyle że te nagrania wydzielone jak gdyby w osobnym słupku nosiłby już nie nazwę studio jazzowe, a taneczny zespół kameralny Zefirek. Tyle, że ta nazwa później zupełnie się zgubiła. Dzisiaj to wszystko jest naprawdę w jednym katalogu studia jazzowego i uważam, że niczym to się od naszych normalnych nie różni, ale wtedy była to jednak własność Trójki i mało tego, została również uwieczona na płytach. Płyta nosiła tytuł sprzedawcy glonów, tak nawiasem mówiąc, niedawno została wznowiona i chciałbym z niej przypomnieć jeden utworek, to jest taka kompozycja, no niemal tytułowa, bo nazywa się Sprzedaż glonów, a solistami są Michał Urbaniak skrzypce i Tomek Szukalski saksofon sopran. We'll be right back. To był kameralny zespół taneczny Zefirek, albo mówiąc bardziej wprost, studio jazzowe Polskiego Radia, nazwane tak dlatego, żeby można było je przemycić pod skrzydła trzeciego programu Polskiego Radia. Trójeczka miała zresztą wtedy najbardziej nieprawdopodobne czasami pomysły, że aż głowa bolała, kiedy się dostawało propozycje. Głównie tu celował Janek Borkowski, który kiedyś mi zlecił na przykład nagranie całej sesji muzyki brazylijskiej, ale bez użycia jakiejkolwiek perkusji. O dziwo, to się okazało możliwe. No wobec tego poszliśmy w drugą stronę. Propozycja nagrania zespołu składającego się z samych perkusji. I to nie wibrafonów, ksylofonów czy innych brzęczących rzeczy, tylko samych takich stukadeł i pukadeł. To również się udało. No to trzecia propozycja z kolei. Janek zaproponował zrobienie sesji, w której udział wezmę tylko ja sam. Będę mógł sobie nagrywać nakładek, ile mi się spodoba i robić z tym, co tylko chcę, ale nikt inny w nagraniu udziału nie weźmie. No i jedno z tych nagrań chciałbym Państwu w tej chwili przypomnieć. To się nazywa Mały Akcencik Tradycyjny. I może trudno uwierzyć, ale naprawdę w tym nagraniu, poza saksofonami tenorowymi i barytonem, nie było kompletnie nic więcej. No ale może jednak dajmy już spokój tym opowieściom o moich losach z trójką. Przecież mnóstwo muzyków było wtedy z trójką związanych. Niektórzy wręcz mieli specjalne przywileje i należeli do tak zwanych ulubieńców. Na przykład Wojtek Karolak. Wojtek, jak tylko miał jakiś ciekawy pomysł, to po prostu przychodził i natychmiast studio się dla niego znajdowało. Ale ja chciałbym go przedstawić w roli może trochę bardziej nietypowej. W roli takiego nadwornego, trójkowego akompaniatora. I na początek Wojtuś będzie akompaniował Januszowi Zabieglińskiemu. To wspaniały klarnecista, o którym szkoda, że już tak bardzo, bardzo zapomnieliśmy. A towarzyszą im Henryk Stefański, gitara, oczywiście Wojtek Karolak, fortepian, Janusz Kozłowski, bas i Tadeusz Fedorowski, perkusja. A ten utwór zwie się One of Those Things. Janusz Zabygliński, klarnet, Wojciech Karolak, fortepian, Henryk Stefański, gitara, Janusz Kozłowski, bas, Tadeusz Fedorowski, perkusja. That was just one of those things. I proponuję Państwu jeszcze jedno nagranie z tej serii, właśnie takiej akompaniującej, ale tym razem bohaterem będzie trębacz Henryk Majewski, który wykona dla nas balladę My One and Only Love, a akompaniują niemal ci sami muzycy, to znaczy Janusz Kozłowski kontrabas, Tadeusz Fedorowski perkusja. Thank you. Henryk Majewski, trąbka, Wojciech Karolak, fortepian, Janusz Kozłowski, bas, Tadeusz Fedorowski, perkusja. No i pora na kolejnego z ulubieńców trójki, kto wie, czy nie największego, Zbyszek Namysłowski. Naprawdę nie potrafię Państwu powiedzieć, ile dziesiąt utworów Zbyszek nagrał pod sztandarami trójki, ale jednak tym razem chciałbym sięgnąć po coś nowszego, co w trójce nie powstało, bo wtedy nie wiem dlaczego już się czasy zmieniły i nagle radio przestało rejestrować takie pełne archiwalia wszystkiego, co się pokazało. Ale to nagranie zostało zrealizowane, a jakże studyjnie, i to nie przeszkadza, że Zbyszek w dalszym ciągu jest muzykiem trójkowym. Zbyszek oczywiście gra na alcie. Dalej mamy Jacka Namysłowskiego, który gra na puzonie. Dalej jest Sławek Jaskółka przy fortepianie, Andrzej Święs, kontrabas i nieżyjący już Grzegorz Grzyb, perkusja. A ten utworek nazywa się Double Bubble. Thank you. Zbyszek Namysłowski, saksofon alt, Jacek Namysłowski, buzon, Sławek Jaskółkę, fortepian, Andrzej Święs, kontrabas i Grzegorz Grzyb, perkusja. No i czasu zostało nam niewiele, a byłoby do omówienia jeszcze sporo, chociażby te niezliczone koncerty, jakie tu się odbywały, czasem w studio, a czasem wręcz w ogródku, do których zresztą miałem szczególnie dużą sympatię. No ale wspomnieć należy przynajmniej jeszcze o nagrodzie Mateusza, jaką Trójka ufundowała dla najlepszych, no właśnie, to nie jest do końca określone, dla najlepszych płyt, czy dla najlepszych dokonań niniejszego roku. Ale jeśli w ogóle mówimy o Mateuszach, to chyba najwięcej bigosu narobił swego czasu Andrzej Jagodziński, prezentując swojego pierwszego Chopina na jazzowo. I oto, drodzy Państwo, w jednym roku to przeszło nieomal zupełnie niezauważone. Fakt, że Andrzej dopiero próbował to robić, a rok później stało się absolutną sensacją, no i zresztą jaka potem rozpędała się pasja wokół Chopina na jazzowo, to ja chyba nie muszę Państwu mówić. Ale oto pierwsi wynalazcy tego rodzaju repertuaru: Andrzej Jagodziński, fortepian, Adam Cegielski, bas, Czesław Bartkowski, perkusja, a ja już żegnam się z Państwem powoli. Były to Trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you.